are preoccupied with places, and whether or not the races that flow through your veins are apropos. This land is my land, this land is your land, but it was their land first. Whose world is it anyway? Ethnic division, fatal collisions, it's easier to hate, we cannot tolerate. The people die and babies cry, we find out why or live a lie. Just pull the trigger and wear a blue rib. No compromise. What's the score? No compromise. Let's shoot us more. When I did not raise my hand, the man in the uniform came to me and insisted I did. I was afraid. We were all afraid. Questions of birth. In the name of the earth. Can I get a witness? The people die and babies cry. We find out why or live a lie. Föld, megérkeztünk. Hú, de furcsa emberek vannak itt. Itt a Rob. Itt a Csetko. Itt a Párizsi. És itt van a Pávo. És itt van. Itt van. Anna. Anna. Anna de Paris. Anna Párizsból, aki megismertetett minket a Manna ízével. Ez most nem rím volt. De ez rímelt. Gyerekek, mindenki elő papír, ceruzát, az országvilág eheti számát. Írja föl, legyen olyan kedves, tejlekvár. Tejlekvár. Írjátok föl ezt a receptet. Az a Manna. Komolyan mondom. Hol akadtál erre a csodálatra, Anna? Esküszöm mindenre. Hol akadtál erre a szépségre? Párizsban. Ebben a gyönyörű szép kisvárosban, szívem. És behoztad nekünk, hogy együnk belőle. Be én, megígértem, és behoztam. És ez ugye azt mondtad, hogy ez argentin termék. Én ilyet még életemben nem ettem, komolyan mondom. Hát, nagy hiba. És Anna, most várjál, van már 11. Elnézést, csak annyira jó volt. Nagyon sokat. Jó, de a kolbász azért még fölbudjon alatta, mint a Yellowstone Nemzeti Parkban. Azok a fajzírek, vagy mi a tosz? 21 óra, 23 óra, 1 perc. Azt akartam mondani, szóval egy... azt akartam mondani, hogy szeret. Nem, hogy tulajdonképpen a hallgatóknak el szerettem volna magyarázni, hogy ez egy ilyen Nutella-szerű krém, egy körülbelül akkora üvegdobozban is, és a Párizsi ebből most így... egy másfél perc leforgását megette a felét. Én még életemben nem ettem ilyet. Komolyan. Úgy kanalaztam, mint tejlekvár, gyerekek, egy kisgyerek. Tejlekvár. Anna. Igen. Maga az ágyban is ilyen? A referenciákat kérem megkérdezni. Igen, kik voltak a referenciák? Hívjuk fel őket. Telefon. Mondj ki volt számot. A leghíresebb referencia? Mondj egy leghíresebb számot, tárcsázok. Uh-huh. Nem, nincs leghíresebb. Szürke átlagemberek voltak? Szürke átlagemberek. Igen. Sor, vegyük őket sorra, csak akkor mondhatokat az életbe. Pillanat. Halló, te vagy a referencia? Legutóbbi egy spanyol fiú volt. Ó. Habla el spanyol? Professzor. Na, micsoda? Sziasztok, újra Éva vagyok, csak annyit szeretnék mondani, hogy szerintem tök bunkók és szemetek vagytok azért, mert diszkrimináljatok a csúnya lányokat. Fai diszkrimináció! Nem, egyáltalán nem, tök. Egyszerűen csak egyszerűen van így. Ne, mi azokat szeretjük. Figyelj, szép tökről az egy fogalom. És ez a mi műsorunk, ha ne is haragudj. Legalább a saját ízlésünk szerint, Éva, csörög még egyszer. Szerintem a szép tök relatív fogalom. Én úgy érzem, hogy én abszolút belé tudnék szeretni. De már beszélni csak egy kicsit többet kéne beszélgetni. Nem azért, mert csuklak, mert emlegetnek, tudod? De akkor ne beszélj közben, haló? Csúsztam a tyúkszarom. Elcsúszott a tyúkszarom. Jó, Annát, vegyük elő Annát a Bársony Tarsolyból, ahova visszahelyeztük. Anna, mennyi időt töltesz most itt ebbe a kisvárosba, itt Budapesten? Azon, hogy szia, jó, a lőcsöpen, de most szia. Mennyit nem? Még másfél hetet. Másfél hetet. Ez egy életműinterjú, nem? Tehát ez mint az magyarul beszél. Ne akarsz franciául válaszolni? Nem. Jól beszélsz franciául? Tűrhető. Akkor beszélj franciául nekünk. Nem beszélek franciául. Olyan ritkán beszélnek ebben a műsorban franciául. Egyáltalán. Annyira de mi is úgy kell viselkednünk. Valami ezek a hullámok, tudod, amitől az ember jól tud, vagy rosszul tud aludni. Valahogy itt egyszer hívtunk ide egy ilyen varázsvesztős embert, Vasszermanokat és normálisan beülünk ide, és teljesen hülyék leszünk. Komolyan mondom. Képzeld el. Anna. Nem beszélek franciául. Annyit se, hogy merre van a Bois de Boulogne? Azt meg főleg nem. Miért? Kétes sírű hely. Oh. Hány éves vagy? 23. Van az argentin csaj, azt tudom, igen, arra emlékszem. Ez a tényleg a világ legjobb étele, komolyan mondom. ezt ő hozta? Nem. Először úgy kóstoltam, amikor a szülei küldtek két egy kilós dobozzal, az elég hamar el is fogyott, és utána találtunk egy argentin termékeket árusító boltot. Hol? Párizsban. Meg tudjuk mondani egy címet? Ha jól emlékszem, a 20. kerület és a Perlases temető mellett. Hú, én voltam a Perlasesbe, képzeld. Ott borult rá, ott esett, hogy arccal csókolgat a Jim Morrison sírját. A következő volt, voltam a Jim Morrison sírjánál voltam. Akarok én is feküdni. Na, a Jim Morrison sírjánál voltam valóban, és ez nem vicc, jó? És meg voltam fázva. Bocs, nem akartalak megsérteni. Még lapnat volt. Meg voltam fázva. Ott átcsorogtam a lógó hosszú hajammal, és szipogtam. Esett az eső? Nem sírtam, nem esett, rossz idő volt. És ott álltam, és így szipogtam. És elég sok időt töltöttem ott. A 20. kerület a Perlases mellett, ez egy ikaszakú információ. Szakadt ruhába hosszú haja, a Jim sírja, és argentin termék volt. On the road könyve volt a kezemben. Angolul. És akkor ott szipogtam náthásan, és odalépett hozzám egy ilyen sötétbőrű fiú, és megkérdezte, hogy kokain? És én próbáltam neki elmagyarázni, csak meg vagyok fázva. Ez történt. Képzeld el egy temetőben. Párizs. Akkor nektek közös élmény Párizs, nem? Igen. Úgy érzed te is, Anna? Meg nem vagyok róla meggyőződve. Szerinted, most így, hogy mondjam, most, hogy így bejöttél a stúdióba, ugyanolyan szépnek találod a pávót, mint amikor a hangját hallottad? Muszáj erre válaszolni? Igen. Hát azt gondolom, attól érdekes a rádió, hogyha ilyen hogy őszinte kérdés, de őszinte válasz. Igen. Ha tényleg kimondja a frankót, és mondjam azt, hogy 60-as, 70-es évek. De hát itt teljesen sötét van. Nem baj, azt hiszem, megkerülöd most ezt a kérdőt. Felgyulladnak a kettes stúdió, halogénizói! Nem, ugyanolyan szép. A reflektorfény. Ugyanolyan szép? Ugyanolyan szép. Te pontosan ilyennek képzelted a pávot? Nem nagyon kellett képzelegni, mert megnéztem interneten a fotókat. Jaj, értettem. És ez most hogy mondjam? Tehát így és mégis bejöttél? És mégis bejöttem. Ígéret szép szó. Csetinek megígértem. Ja, értem. Mert ő is fönn van, neki csak a keze van fönn, hát ha az jó képű, nem? Melyikünk képe fogott meg abba leginkább? Abba bizony, ez a lány megnézett minket, és hát Cseti, hát a jó képűbe jövök. Tehát mi volt az, melyik képnél mondtad azt, hogy a verbalitásukkal már meggyőztek most vizuálisan, és úgy érzem, hogy meg vagyok fogva. Amúgy magyarul szólva. Nem, én a verbalitással már teljesen meg voltam fogva. Dumás csávok inkább. Spanyol srác is besírta magát a... Be. Miket ilyen nagyon romantikus volt, nem? Nem volt ennyire romantikus, ez lett a... Kicsit egy ilyen állat volt? Nem tudom, nem volt olyan spanyolos, mint ahogy azt írtál itt a spanyolok. Szőke volt, kék szemű. Most van kint pasid? Nem, nincs. Nincs. És itthon? Itthon sincs. Nem olyan matróz típus. Miért mondjuk ebnél a távolságnál is jól meg tudnám érteni. Neki sincs. Neki sincs, hogy szólóban nem vagytok leszbik. Nem. Szólóban nyomjad. Nem, nála csak csöveskedtem hétvégén. Jó, hát valamelyik hétvégén kiugrunk akkor autóval. Hát, nem lenne rossz. Csak én Strasbourgban leszek innentől. Strasbourg közelebb van az európai jog. De ő maradt Párizsban. Egyébként Strasbourgban is voltam, komolyan. A nemzetközi az Európa Parlament? Nem, letelepedési engedélyként. És nem adták meg? Voluntary workereként vagyok? Hogy volt ez, Jim? Osztálykiránduláson voltam ott a kis osztályban. Bangladesi leprásokat vittem kézen fogva megmutatni nekik a művelt Európát. Nem, osztálykiránduláson voltam ott. Igen? Igen, a kis német osztályommal. Aha. Francia területen, amit tulajdonképpen német. És mindenkihez németül beszéltünk. És nagyon utáltak minket. Csókolóztam egy norvég lányon a szállodában. Jó csaj volt? Ne. Jobb volt, mint Anna? Dehogy volt jobb. Anna, most Pávó, tényleg így, ahogy személyesen megkértük Annát, hogy bejöjjön. Tehát, hogy a telefonban, a hangja alapján ilyen nőt képzeltél? Mint megmondom őszintén, hogy rosszabb nőt képzeltem. Igen? Igen. De miért ez az alapvető pessimista? De csak ez az alapvető pessimista hozzáállásom miért. Igen. Nagyon jó nő. Tehát vagy Pesten leszek a palia, vagy Párizsba. Aha, vagy ezt találtam ki. Hogy mind a két helyen, és akkor megyek, intézkedek, pecsételek. Nyáron lementek a Côte d'Azurre, és amikor Monte Carlo-ból repültek át a magánhelikoptered a Mantumba, akkor átjött azt egy 24 karátos tehát 24 karát értékkel ellátott platina gyűrűt, igen, és azt mondod, hogy baby, itt a tenger fölött legyél az enyém. Nem? Erre nem gondoltam, de ez nagyon hosszú mondat volt, ugye? Szép mondat volt egyébként? Szép, aki bírta követni, annak. Te vágysz egy ilyen... Nem, senki nem értette, hogy miről beszélsz. Haló? Te értetted? Beszélök a padon, madame, sikít, de tűr. Na látod, a franciák is hallgatják az adásunkat. Ja, nem hallottam. Monsieur le Capadon, madame, sikít, de tűr. Ezt mondta a telefonáló. Jó Istenem, milyen nagy az a fejhallgató, amit Cseti levett. Cseti nem zsíros ott a fülnél, csak kérdezem. Ja, megnézem. Ja. Zsírod, csúszkál? Tehát én sok, ott tartottunk, hogy igen, én egy rosszabb nőt képzeltem. Aha. Gyerekek, konkludáljunk. Közvetítsek, vagy átveszítek? Elmondom én, Anna egy nagyon jó nő. Igen. 23 éves, se ott, se itt pasi, ennyi, érted. Na de most az, hogy az itt Pesten van, az egy dolog, de az ott nem Pátyon van. Hanem Párizsban. Haló? Leszopál. Ezt nem értettem, azt mondta, hogy befaszás. Sokan vagyunk, de nem vagyunk elég elegen. Mindenki hozzon egy taplóaknát. Halló! Parancsolj! Halló! Szevasz! Itt vagyok. Mondjátok meg neki, hogy biztos gyönyörű, még nem láttam. Gyönyörű. Beszélhetsz vele, és ez ingyen van. Halszégez, parancsolj! De legyél nagyon illedelmes, jó? Nagyon illedelmes leszek. Hol a kezed? Na mindegy. Vedd ki a zsebedből a kezedet. Hagyj beszéljenek. Szia! Hogy hívnak? Tamás. Téged már hallottam, hogy Anna. Így igaz. Kicsit nehezen hallott, mert a mobilomra amúgy meg visszhangoznánk. Mit csinálsz te amúgy kint? Babysitter vagyok. Babysitter? Ez komoly. Az bizony. Mennyit keresel vele? Egész pontosan. Na de rögtön a lére. Nem, mert fontos az is. Jó, oké. Hát, hogyha annyira tudni szeretnéd, ezt a francia állambácsi meghatározza, van egy minimum, ez 1600 frank havonta. Illetve most már euróban, ez kb. Olyan 260 euró. És amúgy mi a véleményed a franciákról? Nagyon vegyes, de szerintem ez így kimeríteni az adás időt, hogyha mostanában én belekezdenék. Aha, az gáz. Mondjuk Magyarországon bevállalnálok, Franciaországban ki se tenném alá van, ha lehetne rá lehetőségem hang alapján választani. Bevállalnálok? Mármint biztos, hogy megkeresnélek, hogyha meg tudnám, megtehetném. Hát... De mivel, hogy se időm, se neked... Forrós szerelem. Úgy érzed? Vagy most így próbál... Szerintem esélytelen. Úgy érzed, hogy fárasztod, beszugerálod magam, horgász. Legyél egy kicsit... Talpra esettem. Igen, na, most miért? Most online előadásba kérdezem meg a telefonon. Ott vagy öregem, Jerikó kapujába, fújd meg a kürtöt. Próbáld meg. Elképzelhetőnek tartod, hogy megkaphatom a telefonszámodat. A magyar. Nem. Mert azért franciában elég drága. Nem közé más már nem válasz, mi? Ez kellett nektek. Csúnya nemet halljak. Volt, nem? Nem. Nem az hazud. Az volt, hogy nem. Legyél már ilyen kisítő. Azt mondja, tudod, azt Karinti mondja, hogy a nőknél a nem az gyakran ugye azt jelenti, hogy igen. Figyelj, most ne kövess, az igen az azt jelenti, hogy nem, és a nem tudom az azt jelenti, hogy talán majd. Egy fontos jó tanács egy ilyen öreg embertől, mint én vagyok, hogy most ne essél bele abba a hibába, hogy megkérdezed, hogy miért nem, mert akkor egy negatív irányba tereled. Ilyenkor nem szabad megkérdezni. Így van, egy negatív irányba tereled a társalgást. Tehát próbálj valahogy pozitívan kijönni ebből. Próbáld meg azt, hogy így nem tudom, tehát így megpróbálod átterelni mégis a beszélgetést egy másik fonára, hogy majd később visszatérj erre a kérdésre, hogyha rám hallgatsz. Igen. Jó? Igen. De most villancs de valamit, szóval most az van egyébként, az van, hogy most felül kell ajánlani, mert a nem, az igazából azt jelenti, hogy alacsony volt az ajánlás. Alacsony volt az ajánlás. Igen. Igen, valamit igen, meg igen. Magadról szóval talán. Kéne valamit. Esetleg magamról valamit. Igen. Árjál, mert igazoltatnak, illetve nem. Tehát? Szóval 180 magas, 19 éves, rövid, sportos alkatú, mármint rövid hajú. Ha megijedtük, hogy a répa. Szemű, barna hajú. Mondjak még. Hát, ilyenben van ilyen egy pár. Stool my image. Shit. Kocsi? Autó kocsi, milyen? Kocsi autó, hát itt ülök. Milyen autó? Scorpio 2000. Scorpio? Hoppla, a bálna? Hát mondjuk, de nem az új típus. Aha. De az a jó a Scorpio. Várjál, mert Annának telefonja van. Hívja valaki. Hívja az argentin barátnője Párizsból. Ő biztos nem hívja, gyorsan ki is kapcsolom. Nem, jó, ez a srác volt. Pasi volt. Ez a srác volt. Kinyomtad a srácot. Ki van valami tippet, hogy ki lehetett ez? Fogalmam sincs, volt valami szám, de nem néztem. És mi igaz, amit a Vogue közölt egyébként Anna, rólad, mint szupermodellről a februári számában, hogy esetleg arra, Don Johnsonnal kavarsz. Ja nem, azt hittem az elvonókúrámról van szó. Igen, nem, és nem, azt is mondják, a híres kapcsolatban mondják Dimitrivel. Nincsen. Az nem én voltam. Azt nem hiszem el, mert azt mondják, hogy a következő számot rólad írta. Igen. Visszajövünk utána. Ez megint valami paparazzi volt akkor. Ó, Istenem. I am a very stylish girl. Good. How do I look? How do I look? How do I look? Very good. I must say I'm amazed. I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. How do I look? Say I'm amazed. I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. I am a very stylish girl. Good. I must say I'm amazed. I am a very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl. A very stylish girl.

De nincs egy se, hanem egy ilyen szemüveges kis köcsök szokott néha csak ide jönni, hogy ő a Jágervitéz Péter. Ismerem Jágervitéz Pétert, úgyhogy... Ajaj, ez az első rossz hír most ebbe a telefonba. Egy iskolába jártam vele. Igen, de ez nem a kisegítő volt. Nem. Hova jártatok együtt? Szent László gimibe. Nem lehet olyan öreg a Jágervitéz Péter, kirúgták. Várjál, hát 22 éves. Te jó Isten, az a kis nyíkhaj. Na, figyelj, le kell tegyük, mert a kívánságok. Hát nekem te vagy a kívánságom. Én egyébként szerintem kollektíve kívánjuk ennek a lánynak valami, ennek a lánynak valami Isten hozzátot. Gyurikám, boldog négy napot kínálunk, kívánunk neked. Köszönöm. Isten éltesse Gyuri, sokáig. Köszönjük, hogy telefonáltál. Küldünk neked egy számot arról a srácról, aki olyan szerencsés lesz, hogyha veled találkozik, aztán jönnek a mi kívánságaink, nem? Megérdemli? Így megérdemli, perce, menjen. Aranyból van, a vajból van a szívünk. Nem konkrétan erre gondoltam. Én igen. Te is? Föl is volt írva, csak nem figyelsz. Lassan jönnek a kívánság, azt tudom. De szívem szerint én... Minden, jó csaj volt, szóljon jó. Neki. Igen. Nem? Rock ennek helyezzük magunkat kényelembe ezen a rózsaszínű Harley-n. Így van, és húzzunk bele. Keressük menjünk meg ki a dalainkat. A San Francisco Turnpike-on föl északnak. Magunk mögött hagyjuk Los Angeles-t. Lobogjon a zászló, hit, remény, zsűrület. Yeah. lányok, bulák, bulák, csomák. Hétre megy zsűrölet. Hát belekanyarodtunk akkor a kívánságokba, ugye? Kezdjük talán az én kívánságommal, jó? Mehet. Ez egy vidám dal. Juhéj! Mert jó kedvem van. Juhájj! Ez volt a hét, a zsűlölet hete. Köszönöm, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy élhettem. És köszönöm, hogy élni fogok. Veletek, veled, vagy mással. But baby, it's cold outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like My ice. Mother will start to worry. Beautiful, watch your My hurry. Father will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar. Really, I'd scurry. Oh, beautiful, please don't hurt. Maybe just a half Why a drink Why don't more? You put some records on while I pour? The neighbors might think. Oh, baby, it's bad out there. Say, what's in this drink? But there's no cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no. Mind if I move a little At close. Least there will be that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. I bet it's cold outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window. Ah, that's My gone. My sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical shore. My maiden and smile is vicious. Your lips are delicious. Or maybe just a cigarette more. Never such a blizzard. I've got to go home. Or maybe you would freeze out there. Say, lend me a comb. You know it's up to your knees out there. You've really been grand. I thrill when you but touch my hand. Don't you see? How can you do this thing to me? To be tortured. Bravo, Pávo! Bravo, bravo, bravo! Öreg Las Vegas-i barátom, csodálatos volt, és erre válaszolnék én az én kívánságommal. Amit azoknak küldök, akik szomorúak, illetve azoknak küldök, akik a boldogságnál még egy boldogabb érzést keresnek. Ez az az érzés, amikor az embernek van az a különös furcsa érzés, hogy azt se tudja, mit csináljon, mert fogja valami kimondhatatlannak, amit úgy hívunk zsűlölet. Sákány. In my heart, you're really a part of me, and I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I've said to myself this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can. Use your mentality, wake up to reality, for each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you ever can win, you your up to reality, for each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Ja, egész jó szám volt tényleg. Arra gondoltam, hogy akkor legyen két feldolgozás back to back, ahogy mondani kettő. Szokták. A tiéd is az volt? Már nem emlékszem, mit kértél. Jó volt, emlékszem, jó, de hogy mi jó. volt, már nem emlékszem. Tom Jones. Szóval az enyém is egy feldolgozás. Az IPA nem a lány. Ozsero. Nagyon hallatszik, hogy nyikorog a széked. Igen, nagyon hallatszik, hogy nyikorog a széked. Induljunk, Robikám, ezzel a nótával. Sziasztok! Bocs, nagyon szép szám volt, de Ozzy Osbourne mondta azt, hogy nem csodálkoznék, hogy a rajongóink koporsóba járnának a koncertjeinkre. Na mindegy. Ennyit a black metalról. Szevasztok. Én akkor egy Lauryn Hill felvételre búcsúznék el, ha mindenkit van. Ez volt a Herzsi. Szevasz, Robi! Szevasztok! Hello! Na, jó yes. volt, nem? Na, menjünk. Volt már jobb is. Mindegy, zene az jó lesz, figyelj. My world, it moves so fast today. The past, it seems so far away. And life squeezes so tight that I can't breathe. And every time I've tried to be what someone else thought of me, so caught up I was unable to achieve. But deep in my heart, the answer, it wasn't me. And I made up my mind find my own destiny. Fire went. What happened to everything we used to be? I hear so many cry for help, searching outside of themselves. Now I know that his strength is within me. Isten, áld meg a magyart jókedvel, bőséggel. Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. A magyar nyelvet megtanulni nem könnyű dolog, de vannak erre jól bevált gyakorlatok. A nyelved mindig jól beregjen, tanulj nyelvtörőt, mondd utána néhányszor a következőt. Remélem, a nyelved még nincs összetörve. Ha nem tudnád a szavakkal, játszani lehet. Gyakorolj, hogy szépen beszél anyanyelvedet. A gyakorláshoz használjunk egy másik nyelvtörőt. Mondd utánom,

Szép jó estét kívánok, Estefem 98.6 István napja van, Lacikával, Andriskával tömik a majmot, zabálják a kétnapos pizzát, DJ Robbal, még itt vannak benne a stúdióban, Krapulaxal, Frazerrel, és van két vendégünk, az, hogy exkluzívak-e vagy nem, ez sikerült kimondanom, az majd ki fog derülni útközben. Rohadt szar középszerű vagyok ebben a köz, és semmit nem sikerült állítanom. Na szóval itt van a Sleki, meg itt van a Huszárian, és ők fogják elmondani, hogy hát ugye Sleki, mint a Time Bombnak a blackoutja, ami a Sasánál volt egy időben, ezt a kazántól nyúltam, ezt a dumát, egész jó. Na szóval visszakerült hozzám a Plasmatic CD, és ők fogják ma elmondani azt, hogy mik lesznek a következő szórakozó helyeken, már hogy a Freeport képviseletében Huszár Jani, a Vörös Lyuk képviseletében pedig a Sleki, hogy milyen programok lesznek ezen a héten, a jövő héten, az azt következő héten, májusban, következő és júniusban, is. Mert hogy tele vagyunk koncertajánlókkal, és ők fogják elmondani azt is, hogy miért érdemes punkklubot nyitni, vagy nem nyitni, megéri-e fenntartani, vagy nem éri meg fenntartani. Sleki néz rám, mint a hülye. De nem, erre is válaszolnod kell, vagy nem kell válaszolnod. Na szóval, hölgyeim és uraim, az SMS számunk 06 39 986 986, a telefonszám 240 33 85, elsőnek a GBH szólt, utána pedig a Wendy-O Williams-es Plasmatics, aki pornószínésznőként kezdte a karrierjét. Jól tudom? Te ebbe otthon vagy, Krapulax? Nem. Nem? Én láttam